Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów dla zwierząt, w tym karmy i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftonik. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Trump i Zełenski już po rozmowie. Amerykański przywódca w swoim stylu pisze o bardzo dobrej dyskusji. A w ostatnich atakach na Strefę Gazy w ciągu jednego dnia zginęło 130 dzieci, donosi UNICEF. Warszawskie kopciuchy praktycznie nietknięte. Ekolodzy alarmują, że w stolicy i okolicach wymiana kotłów potrwa pół wieku. Prezydent USA poinformował, że zakończył trwającą około godziny rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy. Dyskusję z Wołodymyrem Zełenskim nazwał bardzo dobrą. Duża część dyskusji opierała się na wczorajszej rozmowie z prezydentem Putinem, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Jesteśmy na dobrej drodze i poproszę sekretarza stanu Marco Rubio i doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza o dokładny opis omawianych punktów, dodał. Oświadczenie wkrótce ma zostać opublikowane. W międzyczasie głos zabrał specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód, Steve Witkoff. Powiedział, że jest przekonany, że za kilka tygodni możliwe będzie osiągnięcie całkowitego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ponad 130 dzieci zginęło w ostatnich atakach na Strefę Gazy, informuje UNICEF. To największa dzienna liczba ofiar wśród najmłodszych w ciągu ostatniego roku. Izraelskie wojsko zbombardowało we wtorek Palestyńczyków mimo zawieszenia broni, które obowiązywało od stycznia. Do bombardowania Strefy Gazy doszło w momencie, gdy od ponad dwóch tygodni blokowana była pomoc humanitarna dla Palestyńczyków. Zginęły setki osób, w tym mnóstwo dzieci, bo zaatakowano tereny zamieszkałe przez rodziny, mówi Jan Bratkowski, rzecznik UNICEF Polska. Doniesienia mówią, że niektóre z tych ataków były skierowane na prowizoryczne schronienia, gdzie spały dzieci z całymi rodzinami. To potwierdza to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, to znaczy, że w Gazie nie ma bezpiecznego miejsca. Sytuację cywilów w Strefie Gazy utrudnia fakt odcięcia prądu do głównej odsalarni, co znacznie ograniczyło dostęp do wody pitnej. Doniesienia i obrazy napływające ze Strefy Gazy po ostatnich atakach są więcej niż przerażające, opisuje Catherine Russell, dyrektor generalna UNICEF, i dodaje, że milion dzieci w Gazie, które przetrwały ponad 15 miesięcy wojny, zostało z powrotem pogrążonych w świecie strachu i śmierci. Agata Król, Polskie Radio. Na lotnisku Ławica w Poznaniu związkowcy walczą o podwyżki. W hali lotniska wywiesili właśnie baner informujący o akcji protestacyjnej i sporze zbiorowym. Są na nim słowa skierowane do pasażerów. Dziś jeszcze odlecisz. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która ma na celu dotrzeć do jak największej liczby pasażerów oraz właścicieli lotniska, tłumaczy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w porcie lotniczym Krzysztof Cieżniak. Prowadzimy akcję już od jakiegoś czasu. Wcześniej była to akcja Opaska. Pracownicy nosili opaski popierające postulaty związków. Od listopada 2024 jesteśmy w tak zwanym sporze zbiorowym z pracodawcą. Prowadzimy w tej chwili rozmowy już poprzez podpisanie protokołu rozbieżności przy udziale mediatora. Są to cztery postulaty. O szczegółach postulatów związkowcy chcą poinformować w przyszłym tygodniu podczas spotkania z dziennikarzami. Blisko 90 tysięcy wysokoemisyjnych kotłów zatruwa powietrze w metropolii warszawskiej. Ostrzega o tym Polski Alarm Smogowy. Większość z kotłów to pozaklasowe kopciuchy nielegalne na Mazowszu od stycznia 2023 roku. Piotr Siergiej z Alarmu zauważa, że w ubiegłym roku w Warszawie i okolicznych 69 gminach wymieniono zaledwie niespełna 2700 szkodliwych dla zdrowia pieców. W obwarzanku Warszawy, czyli w tym szerokim takim obwarzanku w 9 powiatach, dymi aż 87 tysięcy wysokoemisyjnych kotłów na węgiel i na drewno. Rekordzistką jest gmina Wołomin, gdzie dymi prawie 4800 kopciuchów i kotłów klasy 3 i 4. Zresztą podobnie jest w Mińsku Mazowieckim, prawie 4,5 tysiąca kotłów. Jeżeli nie zwiększymy tempa wymiany kopciuchów, to czystym powietrzem będziemy oddychać za pół wieku, dodaje Siergiej. Polski Alarm Smogowy przypomina, że na mocy uchwały antysmogowej kotły 3 i 4 klasy mogą być używane jeszcze tylko przez niespełna 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 17:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Bravissima, bravissima Marta Lach. Jako pierwsza Polka w historii wygrała jednodniowy wyścig kolarski Nokrekerse w Belgii i zasłużyła na pochwały trenerki kobiecej reprezentacji Małgorzaty Jasińskiej. Marta Lach, zwyciężając w Nokia Rekords, udowodniła, że znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Już tydzień temu w GP Oettingen uplasowała się na 4. miejscu, więc tylko i wyłącznie poczekała, by udowodnić, że jest w jak najlepszej formie. Mam nadzieję, że kolejne wyścigi również przyniosą nam powody do dumy i dużo radości. Dużo radości było wczoraj w szatni Warty Zawiercie, która awansowała do półfinału Siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dzisiaj w jej ślady postarają się pójść projekt Warszawa Jastrzębski Węgiel. Projekt, po tym jak przegrał w Ankarze 1-3 z Halkbankiem, o 18 podejmie w Turków na Torwarze. Jastrzębski o 20.30 będzie się bić z Olympiakosem. W Pireusie to Grecy wygrali 3-2. Także o 20.30 o triumf w Pucharze Challenge powalczy Bogdanka Luk Lublin. W pierwszym meczu finałowym Wilfredo Leon i spółka wygrali 3-1 z potentatem z Kucine Lubet Civitanova i dzisiaj będą bronić zaliczki we Włoszech. Cel jest jasny, mówi kapitan Bogdanki Marcin Komenda. Cała grupa, cała drużyna, cały sztab, cały klub generalnie chciałby przywieźć puchar z Włoch. To oczywiście to nie będzie łatwe, bo wiemy, jak wielką drużyną jest Lube. Natomiast uważam, że my też mamy wiele argumentów za tym, żeby im się przeciwstawić i pokazać, że to my jesteśmy troszkę lepsi. Lepsi od rywali zamierzają być dzisiaj także siatkarze Asekoresowi. W rewanżu półfinałowym Pucharu CEF zagrają we Francji z Tours. U siebie rzeszowianie wygrali 3-2. Dużo więc dzisiaj siatkówki. Za godzinę będzie więcej o piłce nożnej i Lidze Mistrzyń. Barcelona z Ewą Pajor w składzie zagra z Wolfsburgiem, czyli jej byłą drużyną. Będzie się więc działo. A co ty na to? Felicita. O, idealnie. Proszę Państwa, no my dzisiaj z Adamem tęsknimy za ciepłem i stąd postanowiliśmy takie skojarzenia Państwu zafundować. Felicita. Prawda? Idealne. Czy Państwo mogliby nam zaśpiewać jakiś swój... Felicita. Ulubiony hit. Felicita. Włoski. Felicita. Albo jakiejś innej narodowości, ale taki koniecznie, który kojarzy się z ciepłem. Może mają Państwo jakieś swoje ulubione, słoneczne, ciepłe hity? To zapraszam. 22 i 7 trójek. A jutro w Polsce maksymalna temperatura taka sama jak teraz w Rzymie, czyli 15 stopni. Chłodne, arktyczne powietrze, przez które wciąż u nas jest rześko, a nocami nawet zimno, będzie wypierane przez powietrze polarne morskie i dzięki temu z każdym dniem będzie coraz cieplej. Jutro wyż nad Polską, więc bez opadów, wiatr słaby, ciśnienie stabilne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na nasze słuchaczki zawsze można liczyć. Fraszka, leniwa mrówka. Znowu wiosna, niestety, westchnęła leniwa mrówka. Teraz to się zacznie, wiosenna charówka. Na polu to trzeba będzie robić grządki, a w domu to wiadomo, wiosenne porządki. Na szczęście niedługo znowu będzie zima i calusieńką zimę sobie przekimam. Yeah! Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jest 12 minut po godzinie 17. A zdradzę teraz Państwu sekret, o którym na pewno Państwo nie wiedzą. Hasło słońce i ciepło. Mojej dzisiejszej realizatorce Agnieszce Łukasiewicz od razu przywołuje na myśl Hiszpanię. No, wiedzą już Państwo za to, że mnie i Adamowi Maleckiemu z redakcji sportowej, no to Włochy przychodzą od razu na myśl. A Państwu? Witam, to może Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz, ulicami idą zakochani, no i tak dalej. Pozdrawiam. Wspaniałe, bardzo dziękuję. Proszę o jeszcze. To takie właśnie hity powinny być emitowane w naszej popołudniowej audycji i jeśli Państwo dopiszą i zadzwonią i zaśpiewają, to będą. A co jeszcze? Dzisiaj zapraszamy do trójki. No, między innymi o tym. Najwięcej jest tej dezinformacji. Najwięcej w komputerze. Tak jest, najwięcej w komputerze. Dezinformacja internet zalewa, a my często sobie nie zdajemy sprawy, jak łatwo możemy jej ulec. Ale my powiemy Państwu, co z tym zrobić. Proszę słuchać, zapraszamy do trójki do godziny 19. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Krew, trzaskasz drzwiami. prawie 17 minut po godzinie 17, a ja lubię takie podobne cyferki, które się pojawiają na zegarze. Lubię szczególnie zawiesić na nich wzrok, szczególnie w tych momentach, kiedy się bardzo dużo dzieje wokół mnie, dużo bodźców. No i dzisiejsza polityka międzynarodowa takich bodźców wielu bardzo dostarcza, bo skończyło się niedawno spotkanie telefoniczne, rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Ukrainy. Mamy na linii Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Marku. Witam. No, ja mam chyba grubszą skórę, bo wielki bodziec to dla mnie nie jest, ale rzeczywiście warto odnotowania. Prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Zełenskim dzień po rozmowie z Putinem, podczas której Putin de facto odrzucił jego propozycję 30-dniowego całkowitego zawieszenia broni na Ukrainie. No i dziś Trump rozmawiał z Zełenskim. Wiemy o tej rozmowie z wpisu Trumpa w mediach społecznościowych. Trump napisał, że była to dobra rozmowa i że dotyczyła w większości tej wczorajszej rozmowy z Putinem. No a reszta to, że chce pokoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wiele się nie dowiedzieli. Wiemy tylko tyle, że ta rozmowa się odbyła. Z innych wypowiedzi amerykańskiej administracji wiemy, że Amerykanie chcą się z Rosjanami spotkać w Arabii Saudyjskiej i że takie spotkanie, nie wiadomo do końca jeszcze na jakim szczeblu, ale że będzie 23 marca. No i generalnie to na razie tyle ze strony Amerykanów. Chcą pokoju, starają się. Trump rozmawiał z Putinem, ale mimo, właśnie co jest warte odnotowania, mimo odrzucenia przez Putina tego planu pokojowego Trumpa, czy zawieszenia broni Trumpa, Trump nie wspomina o nałożeniu jakichkolwiek sankcji na Rosję. Mimo takiej twardej reakcji, pamiętamy, po gabinecie owalnym wobec Ukrainy, najwyraźniej tego rodzaju reakcji wobec Rosji nie będzie i mimo tego, że Trump nie dalej jak 2 tygodnie temu groził Rosji sankcjami, jeśli nie przystąpi do rozmów pokojowych, jeśli nie zgodzi się na zawieszenie broni, no to dziś już o żadnych sankcjach na Rosję nie mówi. No pewnie dlatego właśnie masz tę grubszą skórę, bo jesteś tam w Stanach Zjednoczonych na bieżąco i właściwie codziennie masz kontakt z tymi wszystkimi rewelacjami, które prezydent Trump no wygłasza, tak to nazwijmy, i zdążyłeś przywyknąć, a tutaj z naszej perspektywy, no to co wypowiedź, to wzmożenie, że to tak sobie nazwę potocznie. Między innymi też wzmożenie wśród dziennikarzy i zdaje się, że nie tylko, bo też wśród naszych słuchaczy, spowodowało odtajnienie tych wszystkich tysięcy stron dokumentów rządowych, które są związane z zabójstwem prezydenta Johna Kennedy'ego z 1963 roku. Czy wiadomo właśnie, i pada pytanie, pani Aneto, kto zabił Kennedy'ego? Więc ja teraz pytam ciebie, Marek, kto zabił Kennedy'ego? Ja znowu was rozczaruję, no nie. Bo i tych wszystkich wzmożonych niestety nie dowiemy się i nie do, prawdopodobnie z tych dokumentów odtajnionych przez Donalda Trumpa nie dowiemy się, czy to CIA, czy to Moskwa, czy to jeszcze jakieś inne siły, czy to Castro zabił Kennedy'ego. 64 tysiące dokumentów. To jest materiał dla ekspertów. Większość z tego materiału już wcześniej została odtajniona. Najpierw przez Trumpa, potem przez Bidena. To są dodatkowe materiały, które, jak czytam z komentarzy, bo ja nie jestem ekspertem od zabójstwa Kennedy'ego i tych wszystkich dokumentacji. Wiem tylko tyle, że Elvis Presley żyje. A natomiast jeśli chodzi o teorie spiskowe dotyczące Kennedy'ego, to nie jestem ekspertem. Natomiast no, z opinii historyków, z opinii ekspertów, którzy się tymi sprawami zajmują, wynika, przynajmniej na tym etapie, po tych pierwszym przeglądzie tych akt, że żadnej rewelacji typu, no teraz już wiemy, że to, że Oswald nie działał samodzielnie, że współpracował z tymi, albo współpracował z tymi, albo to był taki spisek, albo taki spisek. Wiele z tego nie wynika. To, o czym mówią nawet przedstawiciele administracji Trumpa, którzy starają się odpowiedzieć na pytania wielu zwolenników Trumpa, tego ruchu MAGA, który właśnie te teorie spiskowe sprawę często powiela, no to starają się ich uspokoić i tłumaczą, że to, co jeszcze nie zostało odtajnione, bo to nie jest tak, że wszystko zostało teraz przez Trumpa odtajnione, jeszcze pewne dokumenty są nadal tajne i są przeglądane, że tam nie ma nic, co by też wskazywało na jakiekolwiek spiski, że jedyny powód, dla których to jest utajnione, to chodzi o ukrycie, czy przynajmniej nieujawnianie niepewnych materiałów operacyjnych, w jaki sposób funkcjonują amerykańskie służby specjalne, amerykańskie służby wywiadowcze. Choć z tych dokumentów podobno już niektóre takie metody, na szczęście przez 60 lat, można zauważyć i wykryć, i one są w tych dokumentach. Mhm. No to dobrze, to ja czekam w takim razie na wysyp politycznych thrillerów amerykańskich po tych dokumentach, albo na kolejną wersję słynnej książki Pielgrzym. To pewnie będzie trzecia już część, bo dwie za nami. No i zobaczymy. Bardzo ci, Marek, dziękuję. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, mówił do państwa o tym wszystkim, co dzieje się w tej chwili w Ameryce.

Sunshine Reggae. Pozdrawiam całą załogę. Słuchają Państwo Trójki, jest 17.35, no już prawie 36. Ze mną w studiu Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam autorka. Państwa. Dzień dobry, wieczór. Nie, jeszcze dzień dobry, jeszcze dzień dobry. Chociaż możemy być w wersji włoskiej, bo dzisiaj wersja włoska, zapraszamy do Trójki. Buongiorno. Idealnie. Myślę, że Adaś Malecki byłby absolutnie szczęśliwy. Autorka podcastu Onkostory, który premierę będzie miał dzisiaj w podcastach o 23.00. I może Państwa to zaskoczy, że my tutaj jesteśmy takie rozradowane, a temat mało zabawny, ale dzisiejszy podcast zdaje się będzie bardzo pozytywny. I chcę cię, Agnieszka, zapytać o to, co to znaczy hospicjum. Hospicjum, tak naprawdę. Samo słowo. Samo słowo z greckiego oznacza, uwaga, okrywanie płaszczem. Okrywanie płaszczem potrzebujących pomocy, niedoskonałych i tych, którzy doznają bólu. Czyli okrywanie to płaszczem. Pozytywne skojarzenie. Bardzo piękne. Pozytywne, piękne. Wszystkim kojarzy się to hasło hospicjum, to słowo z umieraniem. A tymczasem? A tymczasem my będziemy udowadniać, że jest zupełnie inaczej i że w hospicjum dzieją się rzeczy piękne. Między innymi na przykład takie love story. Idealnie. Zapraszam Państwa dzisiaj o 23:00 w podcastach OnkoStory. OnkoStory. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki, u nas 17:40. Puls Trójki. I w studiu witam już Monikę Suszek i jej gości. Dzień dobry. Rozmowa na linii Waszyngton-Kreml miała przynieść konkretne rozwiązania i porozumienie. Szybko otrzeźwieliśmy, bo choć Rosja zgodziła się na zawieszenie na 30 dni ostrzału infrastruktury energetycznej, zaraz potem wysłała drony na Ukrainę i zbombardowała cele cywilne. Ukraina odpowiedziała ostrzałem składu ropy. Porozumienia nie ma i zdaje się, że jeszcze bardzo długo nie będzie. O co zresztą będę też pytała moich gości. Witam w studiu Marię Piechowską, analityczkę do spraw Ukrainy w programie Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również dr Szymon Kardaś, ekspert do spraw energetyki i bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych UW oraz European Council on Foreign Relations. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy porozumienie Ukraina-Rosja jest dalej niż było? Od pani Marii zacznijmy. Ono chyba nigdy nie było blisko. Tak naprawdę to, co obserwujemy, to obserwujemy bardzo duży szum medialny, też taki powiedziałam szum narracyjny, bo różne rzeczy słyszymy z różnych stron i tak naprawdę konkretów to tutaj nie widać i nic nie wskazuje, że będą. I jeszcze długo będziemy czekać, prawda, panie doktorze? Żeby cokolwiek zaistniało, zakiełkowało, żeby było bliżej? Myślę, że tak. Natomiast te komunikaty, które popłynęły wczoraj z Białego Domu i z Kremla, są znów niepokojące. Dlatego, że no, właściwie nawet prezydentowi Stanów Zjednoczonych trudno jest w tej chwili wierzyć, że trudno mieć do niego zaufanie. w komunikacie pisze o wojnie w taki sposób, że nie wiadomo, kto ją wywołał, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. Wspomina o tym, że Rosja może być, kiedy wojna się skończy, ważnym partnerem gospodarczym, że czekają tutaj Stany Zjednoczone i Rosję porozumienia ekonomiczne, porozumienia energetyczne i że w ogóle jakaś taka świetlana przyszłość, co potwierdzałoby wcześniejsze sygnały o gotowości wykonania tak zwanego resetu w relacjach z Rosją. To wszystko wygląda bardzo niepokojąco, bo kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych jest bardziej empatyczny wobec Rosji, wobec prezydenta Putina niż wobec kraju, który broni się przed agresją, no to to musi budzić pewien niepokój w kontekście tego, jak dalej te negocjacje mogą się potoczyć. Zwłaszcza, że chyba minęło już ponad 100 dni od momentu, kiedy Donald Trump sprawuje władzę oraz jego administracja. Tego wielkiego sukcesu nie ma ani w Strefie Gazy, ani w Ukrainie. Spróbujmy trochę rozłożyć na czynniki to, co się wczoraj wydarzyło w czasie tej rozmowy, bo oferta rozejmu w zakresie ataków na infrastrukturę energetyczną, co ona mogła oznaczać, żeby Donald Trump trochę wyszedł z twarzą, bo chciał zorganizować mocno to spotkanie, bo chyba było wiadomo, że to nie nastąpi. Pani Mario? Tutaj tak naprawdę cały czas nie wiemy, bo są dwa możliwe scenariusze w tym momencie. Jeden to jest scenariusz, w którym są jakieś rozmowy, Trump rozumie, widzi, że Rosja, krótko mówiąc, nie jest gotowa na jakikolwiek pokój i w tym momencie jest jakaś naprawdę silna odpowiedź amerykańska. Drugi scenariusz jest taki, że Trump nie widzi, że jest ogrywany przez Rosję, bo de facto to, co teraz my obserwujemy, to chyba niestety jesteśmy w tym scenariuszu. I tak naprawdę te rozmowy trwają. To tutaj jakieś zawieszenie broni, jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę energetyczną, czy jakieś, możemy tutaj sobie też wyobrażać, co Rosja dalej będzie proponować, bo Rosja będzie cały czas proponować, zwlekać, mówić, że może nie ta osoba, nie ten czas, nie ten dzień, a może to w ogóle powinno być inaczej sformułowane. Ona będzie odwlekać, bo to jest jej na rękę. No i teraz ciągle mamy nadzieję i chyba Ukraińcy, oni od początku mieli nadzieję, to była nadzieja związana z prezydenturą Trumpa, że właśnie Trump w pewnym momencie powie nie, że on rzeczywiście, jego odpowiedź będzie silna, ale na razie właśnie te sygnały, choćby jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy gospodarczej, no to nie są sygnały, które wskazują, że jesteśmy w tym scenariuszu. Mhm. Pan doktor coś chciałby dodać? Tak, ja się absolutnie zgadzam. Co więcej, w zasadzie przed tą rozmową telefoniczną mieliśmy też kilka innych wypowiedzi Donalda Trumpa, z których wynikało, i to nie była jedna wypowiedź, tylko to już jest cała seria wypowiedzi jego i też jego najbliższych współpracowników, że no, że Ukraina będzie się musiała pogodzić ze stratami terytorialnymi. Rzeczniczka Białego Domu mówi, że przedmiotem rozmów jest elektrownia Zaporowska, która znajduje się, uwaga, na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Na jakiej granicy rosyjsko-ukraińskiej, kiedy mówimy tutaj o terenach, które są okupowane przez Rosję, najechane przez Rosję, a rzeczniczka Białego Domu właśnie przyjmuje, że no, to, co jest okupowane, jest rosyjskie i że jest jakimś, nie wiem, no, punktem startowym do rozmowy. Mieliśmy sygnały też wcześniej, że strona amerykańska jest gotowa uznać Krym, czy te cztery obwody ukraińskie, które nawet nie w całości kontroluje Rosja, tak, żeby uznać je za część terytorium Rosji. Zapowiedź jakichś wielkich sankcji, jeśli Rosja się nie zgodzi na 30-dniowy rozejm. No Rosja nie zgodziła się na 30-dniowy rozejm. Żadnych sankcji nie ma. Nawet wzmianki w tym wczorajszym komunikacie nie ma. Natomiast z kolei w komunikacie Kremla pojawiają się takie elementy, które mam wrażenie niestety raczej sprawiają, że jesteśmy w dość niekorzystnym dla nas i dla Ukrainy scenariuszu. To znaczy Władimir Putin, który świetnie rozumie, że Trump jest typem narcyza, typem próżnego polityka, którego łatwym pochlebstwem można, że tak powiem, przeciągnąć na swoją stronę, bo nawet w komunikacie Kremla jest sformułowanie, że dziękujemy prezydentowi Trumpowi, że w ogóle się angażuje w ten proces. A jednocześnie są warunki. Jednym z tych warunków jest trzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Mówi się w ogóle o pomocy zagranicznej, nie tylko amerykańskiej. I to wszystko wskazuje na to i ten brak asertywności amerykańskiej, że niestety ja się obawiam, że jeżeli w którymś momencie Donald Trump nawet zacznie być poirytowany, że to nie idzie w dobrą stronę, to nie będzie miał ochoty naciskać Rosję i raczej będzie wywierał naciski na Ukrainę. Pytanie, co w tej sytuacji zrobi Ukraina i co zrobi Europa. Tak, to są pytania w dalszym ciągu otwarte. Tak jak pan wspomniał tutaj, kwestia tej pomocy, gdzie administracja amerykańska co innego twierdziła, Kreml co innego wystosował, jeżeli chodzi o pomoc. A wczoraj w nocy już mieliśmy przykład tego, właściwie w którym kierunku drony tutaj rosyjskie uderzyły w cele cywilne, w domy jednorodzinne, w bloki, gdzie osoby zostały i ranne, i zdaje się, że jedna osoba poniosła śmierć. Czy to oznacza wobec tego ten brak pomocy, że tak, Putin chce na 30 dni osłabić Ukrainę, a potem z ogromną siłą zaatakować, bo już będzie osłabiona, bo on się nie zgadzał na żadną pomoc. Pani Mario. W tych swoich komunikatach Kreml cały czas podkreśla, że trzeba rozwiązać tak zwane podstawowe przyczyny tej wojny. No, my wiemy, że przyczyną tej wojny jest imperialna polityka Rosji, jest chęć Rosji do tak naprawdę kontrolowania nie tylko Ukrainy, ale i też dyktowania, jak ma wyglądać infrastruktura natowska, na przykład w Polsce. Ale jedną z tych podstaw z punktu widzenia Rosji, jedną z przyczyn tej wojny jest chęć kompletnego kontrolowania Ukrainy, ale też tak naprawdę podporządkowanie sobie. I Rosja cały czas podkreśla, że to jest jej cel. Nic się tutaj nie zmieniło, więc nie ma tak naprawdę przestrzeni na jakiekolwiek rozmowy pokojowe, czy rozmowy, jeżeli chodzi o zawieszenie broni, jeżeli Rosja nie zmodyfikuje, nie zmieni swoich celów. Czy państwo widzą jakieś konkrety, które wczoraj mogły zapaść i zapadły podczas tej rozmowy? Jakiś taki światełko w tunelu, czy coś. Jeden konkret, o którym zresztą dzisiaj też informowały media, wymiana jeńców, jeden do jednego, tak, 175 osób ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. W mecz hokeja drużyn amerykańskich i rosyjskich. Oczywiście z jednej strony wygląda to zabawnie, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że to jest znowu niezwykle istotny element z punktu widzenia polityki Kremla, przełamywania izolacji. Dlatego, że jakkolwiek Rosjanie nie deprecjonowaliby tych decyzji, które podejmowały organizacje międzynarodowe co do wykluczania ich z różnych rozgrywek, to jest coś, co Rosjan boli. To, że oni nie mogą startować albo w niektórych rozgrywkach w ogóle, a w niektórych nie mogą pod własną flagą. I to jest taka forma, że zobaczcie, jeżeli hokeiści amerykańscy i rosyjscy nagle się spotykają, to właściwie to jest taki sygnał dla wielu organizacji międzynarodowych, sportowych, że to właściwie może już skończmy z tą izolacją, tak? No wojna już trwa trochę, pewnie za chwilę będzie jakieś rozwiązanie. To już nie ma sensu, skoro ci wielcy decydują się z tej izolacji zrezygnować, to może my też powinniśmy. To jest niby taki na pozór jakby detal bez znaczenia, ale mam wrażenie, że z punktu widzenia rosyjskiego to on jednak ma znaczenie. I jeszcze do jednej rzeczy bym zwrócił uwagę. To znaczy pani redaktor wspomniała o tym, że to zawieszenie broni takie częściowe, zawieszenie ognia, jeśli chodzi o ataki na infrastrukturę energetyczną. Wczoraj już mieliśmy dowód, że Rosjanie nie zamierzają tego specjalnie respektować, ale jest gorsza rzecz. Dzisiaj wychodzi Witkow, jeden z ekipy negocjującej z Rosjanami, ważny człowiek administracji amerykańskiej i tak naprawdę mówi językiem Kremla. Znaczy mówi, że tak, niby wystrzelono, ale przecież prezydent wydał od razu rozkaz, że to Rosjanie, właśnie nawet wynikało z jego wypowiedzi, że Rosjanie te drony, które były wystrzelone, sami zestrzeliwali, żeby jakby wykonać to, co się umówił prezydent Putin z Trumpem. Tak skrajna naiwność. Ja chciałbym wierzyć, że to jest tylko taka demonstracyjna na użytek opinii publicznej, ale jeżeli naprawdę ludzie z tej administracji są tak naiwni w podejściu do Kremla, to jestem pełen obaw i nie dziwię się, że Władimir Putin na wczorajszym spotkaniu z przedsiębiorcami był uśmiechnięty od ucha do ucha, żartował, był w fenomenalnym humorze, bo mam wrażenie, że sytuacja z punktu widzenia Kremla układa się tak, że im się nawet to nie śniło w momencie, kiedy Trump obejmował urząd, że może być tak łatwo. Co w tej sytuacji może zrobić Wołodymyr Zełenski? Póki co było wczoraj też jego oświadczenie, też bardzo obrazkowe, porównujące, że Ukraina nie jest ani sałatką, ani kompotem. Zaraz szybko Dmitrij Miedwiediew też odpisał na Twitterze i tutaj zacytuję. On stwierdził, że w menu lekkie przystawki: brukselka, brytyjska ryba z frytkami, paryski kogut i danie główne to kotlet po kijowsku. Smacznego. No właśnie, Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji tak naprawdę, bo nie może sobie już, widzieliśmy czym kończy się próba jakakolwiek próba jakiejkolwiek dyskusji z Trumpem no, nie skończyła się dobrze dla Ukrainy, więc Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji. Widać, że oni troszkę tą lekcję odrobili i teraz bardzo ostrożnie rozmawiają z Stanami Zjednoczonymi, bardzo ostrożne komunikaty tutaj i też jakby idą zgodnie z tą narracją amerykańską. Już tutaj prezydent Zełenski powiedział, że przygotowuje właśnie tutaj będą eksperci brali udział w rozmowach, eksperci od energetyki brali udział w rozmowach, no bo pokazuje, że on chce iść tą drogą właśnie wyznaczoną przez Stany Zjednoczone. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, to wszystko prowadzi tak naprawdę do tego, że Ameryka odda Ukrainę Rosji. Więc Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast pamiętajmy, że ta trudna sytuacja, ona bardzo mocno też wzmocniła morale ukraińskie. Atmosfera na Ukrainie może nie jest aż tak mocna jak po inwazji, ale naprawdę zmieniło się bardzo mocno w społeczeństwie to poczucie, że jednak no, musimy walczyć dalej. Ludzie byli straszni i są strasznie zmęczeni wojną, ale w tym momencie no, nabrali może jakichś nowych sił, żeby walczyć dalej. Więc nawet gdyby teraz zakończyło się to wsparcie amerykańskie, to Ukraina się nie podda tak szybko. Ma swoje zapasy, ma wsparcie europejskie, produkuje sama bardzo dużo uzbrojenia, więc to też nie jest tak, że Ukraina jest zupełnie bezsilna. Oczywiście będzie jej bardzo trudno. Po czyjej stronie jest teraz ten krążek, już posługując się tą nomenklaturą hokejową? Są jakieś szanse na kolejne rozmowy? Czy w ogóle jesteśmy, czy możemy się w jakiś sposób przybliżyć do rozmów pokojowych, do zakończenia, pan doktor? To nawet już jest zapowiedź oficjalna, że kolejna runda rozmów między delegacją rosyjską a amerykańską odbędzie się w najbliższą niedzielę, ponownie w Arabii Saudyjskiej. Piłeczka, mam wrażenie, znowu jest po stronie amerykańskiej, to znaczy Władimir Putin ją bardzo sprytnie odbił. Najpierw podczas konferencji prasowej z Aleksandrem Łukaszenką, kiedy dyktator białoruski wizytował Moskwę, a wczoraj właściwie w tej rozmowie i z komunikatów, które po tej rozmowie się pojawiło, możemy właściwie wnioskować, że poprawił jeszcze. Znaczy jakby, no, rzeczywiście w tej chwili Biały Dom musi się zastanowić, jaką taktykę przybrać dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że Rosjanie już osiągnęli bardzo dużo. To znaczy fakt, że to Stany Zjednoczone z Federacją Rosyjską, przywódca Rosji z przywódcą Stanów Zjednoczonych rozmawia jeden na jeden, jak równy z równym, o Ukrainie. Najprawdopodobniej rozmawiają nazywają też... nazywają się przyjaciółmi. Nazywają się przyjaciółmi, właśnie. Rozmawiają o Ukrainie, ale nie tylko o Ukrainie, bo podczas dwugodzinnej rozmowy i wcześniej też, jak te delegacje rosyjsko-amerykańskie się spotykały, to wiadomo, że tematów była cała masa, nie tylko Ukraina, ale właśnie stosunki dwustronne, też różne kryzysy w innych częściach świata. To jest gigantyczne zwycięstwo Rosji, bo to jest ten punkt, w którym Rosja właśnie chciała się znaleźć. I najgorsze jest to, że właśnie po drugiej stronie, czyli w Waszyngtonie, znalazła w tej chwili partnera, który taki status Federacji Rosyjskiej uznaje. Więc krótko mówiąc, 3 lata trudnej wojny, no, wysiłków, też ofiar w ludziach i kosztów finansowych, no bo Rosja poniosła koszty finansowe tej wojny. Nie spodziewała się, że to będzie tak długa wojna i tak wyczerpująca, ale można powiedzieć tak brutalnie, że po 3 latach się opłaciło, że cierpliwość się opłaciła i Władimir Putin znalazł się w takim punkcie, na jakim mu zależało. Bardzo państwu dziękuję. Moimi gośćmi była Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dr Szymon Kardaś z Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych UW. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. Dziękuję. Dziękuję również. The only one.